Peki. Yine mi pitoki? Telli telli telli şu telli turna, sanma ki yaralı uçmaz bir daha. Yine mi pitoki? Takılmış kanadı göçmen buluta, anlatır eski beni şimdiki bana. Αφού γίναμε πτωχοί σου λέω. Δεν γίναμε φτωχοί, γίναμε πτωχοί με πει. Γι' αυτό το ακούμε. Φτωχοί έχουμε γίνει με το πρώτο μνημόνιο, με το δεύτερο, με ένα μεσοπρόθεσμο το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Τώρα με όλα αυτά σιγά σιγά που έρχονται και όπως το εντοπίζει και το περιγράφει ο Άδωνης, έχουμε γίνει πτωχοί. Επτωχεύσαμε. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά. Το φι έγινε πι. Κάποτε το τραγούδι, το παλιό, το καλό τραγούδι, έλεγε δέντρο το δέντρο, πέτρα την πέτρα και προχωρούσε η ζωή μας κάπως έτσι από δέντρο σε πέτρα ή κάποιοι τρώγαμε και την πέτρα. Τώρα είναι Eurogroup, το Eurogroup, λίστα τη λίστα μεταρρυθμίσεων πάντα και προχωράει η ζωή. Άλλη μια εβδομάδα ξανά Eurogroup, θα πάει ο Βαρουφάκης με τις κόκκινες γραμμές και με μια νέα λίστα και αν εγκριθεί και αυτή η λίστα. Αλλά με λίστα είχε πάει και πριν δύο εβδομάδες, πάλι σε ένα Eurogroup, πάλι με τις κόκκινες γραμμές. Συνεχίζεται η ζωή. Ας μείνουμε στον Πρωθυπουργό που κατάφερε να βάλει το τρένο εκεί που πρέπει. Σήμερα ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Σακάν τσίπμα πατήκα γιόλαρα, ο ταλαρα, κρλαρα, ο καρδρο, ο βαγιά. Κάνει σοου. Γενικ τυσιόρ, χαρ σέι ζαμάνα, πιθ πιούτυπ, δευκυβλέντη δουνιά. Σήμερα ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες. Αν είσαι οδηγός, πρέπει να ελέγχεις πάντα την ταχύτητα. Τώρα τρέχουμε. Τώρα φρενάρουμε. Έτσι, το τρένο δεν βγαίνει ποτέ από τις ράγες. Επειδή όλοι έχουν κάνει αυτό το συνειρμό από τα μεσάνυχτα, το πρωί σχεδόν, τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 3 όταν έκανε αυτή τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας μετά το τέλος της οχταμερούς, πώς ήταν ακριβώς εκεί, είπε ότι ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες και ήρθε ο συνειρμός και στο νου όλων η διαφήμιση πολύ πετυχημένη του Καμένου με το τρενάκι. Το βάλαμε και εμείς έτσι για να κλείσει αυτός ο εφιάλτης με τους συνειρμούς, τους ίδιους συνειρμούς που γεννώνται. Σε όλους. Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού έβαλε τη διαδικασία στις ράγες, μετά έκανε και δηλώσεις για το τι ακριβώς θα συμβεί με τα γνωστά μας θέματα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να, υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα. Με την καλή έννοια βέβαια. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει το mail Χαρδούβελη. Με την καλή έννοια βέβαια. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα. Μπράβο. Με την καλή έννοια βέβαια. Όπως βαφτίζουν όλοι, έτσι βαφτίζουμε και εμείς. Προφανώς δεν είπε θα υλοποιήσουμε ηφαισιακά μέτρα, είπε θα υλοποιήσουμε μέτρα. Αλλά εμείς εδώ βαφτίζουμε, όπως οι ίδιοι κάνουν την Τρόικα θεσμό, εμείς τα απλά μέτρα τα κάναμε ηφαισιακά και να δούμε ποια βαφτίσια θα είναι τα πιο διαρκή αυτά που θα κρατήσουν. Ο Πρωθυπουργός ήταν, κάπως έτσι τα είπε, δεν τα έπαιξε ακριβώς, αλλά τα μοντάζ έρχονται για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και μέχρι τώρα η εμπειρία η πρόσφατη των τελευταίων 20 ετών έχει δείξει ότι τα μοντάζ νικάνε και όχι οι δηλώσεις των πρωθυπουργών, οι πραγματικές δηλώσεις. Το μοντάζ είναι ανίκητο, αλάνθαστο, όλοι οι υπόλοιποι κάνουν λάθη. Η Ντόρα Μπακογιάννη ως μαθητριούλα μπροστά στην κυρά δασκάλα τη ζωή. Καθίστε στη θέση σας, θα σας δώσω το λόγο μετά και προσπαθήστε να συγκρατηθείτε και να μην δίνετε αυτή την εικόνα. Με το χέρι στη τσέπη, στη μέση του βουλευτηρίου. Ο βουλευτής μιλά από τη θέση του ή από το βήμα. Κυρία Κωνσταντοπούλου μου. Με κάνε σκουρέλι, δεν σ' αντέχω πια. Με κάνε σπουρά, δεν με ρίχνεις πια. Κυρία Κωνσταντοπούλου μου. Με κάνε ριαρένα. bizden sonra ya Semaha edeli uçurtmalara. Ατυχήσατε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ατυχήσατε. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει εξετάσεις. Όταν θα φτάσετε να έχετε δώσει τις μάχες που έχω δώσει εγώ, τότε θα μπορείτε να μιλάτε, επιτρέψτε μου. Τουλάχιστον βγήκε από αυτόν τον καυγά, κράτησε κανένα μισάωρο. Χθες βγήκε αυτή η ωραία τάκα ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει δώσει μάχες, επιτρέψτε της, και μιλούσε με την ζωή από πάνω. Η ζωή δεν την ήθελε όρθια, στο βουλευτήριο, όρθια με τα χέρια στις τσέπες που ακούστηκε. Η Γιαδική Άργουλου ήταν παραδίπλα, ταρακουνήθηκε κι αυτή, όπως και η Νίκα που μιλούσαν μαζί. Μόνο το βεβαίως δεν λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου, όλα τα άλλα μέχρι στιγμής τα έχουμε δει και από ό,τι φαίνεται θα δούμε πάρα πολλά από το κοινοβούλιο που πλέον απειλεί πάρα πολύ σοβαρά το Δελφινάριο. Το απειλούσε χρόνια τώρα, αλλά για άλλους λόγους. Όχι λόγω Προεδρείου, λόγω νομοθετημάτων, διαδικασίας νομοθετημάτων και επιλογών του ελληνικού λαού. Τώρα το Προεδρείο από μόνο του νομίζω έχει να δώσει πάρα πολλά. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο με το πι που αντικαθιστά το φι. Τι θα πει στην ελληνική γλώσσα η λέξη «επτοχεύσαμεν»? Θα πει «γίναμε πτωχοί». Ερώτηση τώρα. Είναι δυνατόν να έχουμε ταυτοχρόνως γίνει πτωχή και ταυτοχρόνως να μην έχει καταστραφεί η μεσαία τάξη? Αφού γίναμε πτωχοί, σου λέω. Αφού γίναμε πτωχοί, σου λέω. Φέρτε μου κρασί για να ξεχαστώ, πως μου βάλαν οι φίλοι μου καρδιά. Αφού γίναμε πτωχοί, σου λέω. Πτωχεύσαμε με πει πάντα. Η κρίση που περνάει η χώρα μας είναι μοναδική. Ισχύει μόνο σε αυτή τη χώρα. Πάνω από δίπλα δεξιά από τον Εύρο, όπως βλέπουμε, δεν υπάρχει κρίση. Πάνω από τη Θράκη στη Βουλγαρία και πολύ παραπάνω δεν υπάρχει κρίση. Το ίδιο και προς τα Σκόπια και προς την Αλβανία. Το ίδιο και προς την, όπως κοιτάμε το χάρτη αριστερά, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, είναι μόνο ελληνική. Ξεκίνησε από εδώ, εδώ υπάρχει μόνο, σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου περνάνε πάρα πολύ ωραία, είναι ευτυχισμένοι, δεν έχουν αστέγους, δεν έχουν ανεργία, δεν έχουν κλείσιμο επιχειρήσεων, δεν έχουν αγωνία καθημερινή για αυτονόητα πράγματα. Περίπου έτσι, όχι τόσο light, αλλά λίγο πιο χοντρά, τα είπε ο Γιάννης Δραγασάκης. Η δική μου άποψη και όταν την πρωτοείπα βρήκε και δέχθηκε και κριτική. Η κρίση που ζούμε είναι δική μας κρίση. Η κρίση που ζούμε είναι δική μας κρίση. Είναι κρίση του ελληνικού μοντέλου, του ελληνικού καπιταλισμού αν θέλετε, των ελληνικών ελίτ, όπως λέει ο κύριος Σόιμπλε και σωστά. Όπως λέει ο κύριος Σόιμπλε και σωστά. Και είναι κρίση με βαθιές ρίζες. Άμα το λέει και ο Σόιμπλε, όλο αυτό αποκτά και άλλη βαρύτητα. Και που να μην ήταν και αριστερός ο Δραγασάκης, κάποτε μάλιστα είχε διεκδικήσει και την γραμματεία, την αρχηγία του Κουκουέ. Νομίζω για 4 ψήφους είχε χάσει από την Αλέκα Παπαρίγα, αν θυμάμαι καλά, 4-5, δεν θυμάμαι 6. Αυτά λοιπόν είναι μια ελληνική κρίση. Περίπου μαζί τα φάγαμε, δεν το είπε έτσι, δεν το είπε, εγώ το λέω, αυθαιρέτως ερμηνεύω αυτό που λέει ο Γιάννης Δραγασάκης. Δεν υπάρχει παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, το οποίο ονομάζεται έτσι όπως ονομάζεται καπιταλισμός, δεν έχει καθόλου κρίση, δεν περνάει κρίση, πρωτοφανή και απρόβλεπτη και διαρκή. Είναι ελληνικό όλο αυτό που ζούμε, είναι δικό μας, από εμάς ξεκίνησε και από ό,τι φαίνεται εδώ θα τελειώσει κάποια στιγμή. Ωραίοι συλλογισμοί όλοι αυτοί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, το ξέρετε, το ακούτε κάθε μέρα, μία με δύο. Την επόμενη Τετάρτη που έχουμε 25 Μαρτίου θα γίνει παρέλαση με κάποιες ιδιαιτερότητες από ό,τι έχουμε καταλάβει. Θα είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος καταρχήν στο βάθρο. Θα είναι ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αν δεν τρέξει καμιά Ευρώπη. Θα φαίνεται ο άγνωστος στρατιώτης, δεν θα τον καλύψουν. Αν και από τώρα έχουν αρχίσει και στείλουν κάτω εκεί κάτι τέντες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το κλου. Δεν θα είναι η παρέλαση, θα είναι, εκτός αν γίνει και κάτι στην παρέλαση, δεν ξέρουμε τι ετοιμάζουν, θα είναι το μετά, γιατί μετά θα γίνει ένα γλέντι και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή είμαστε μέσω ενημέρωσης, μας έχει στείλει μια διαφήμιση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με υπουργό τον Πάνο Καμένο, και οφείλουμε, πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταδώσουμε αυτή τη διαφήμιση κάλεσμα για την παλαϊκή γιορτή της Τετάρτης. Στις 25 Μάρτη όλοι στο λαϊκό πανηγύρι στην πλατεία Συντάγματος για να γιορτάσουμε την τριπλή γιορτή του Ευαγγελισμού, της 25ης Μαρτίου και τους δύο μήνες αριστερής κυβέρνησης. Μετά τη λήξη της στρατιωτικής παρέλασης όλοι στο Σύνταγμα χορεύουμε και γλεντάμε αγκαλιά με τα στρατευμένα νιάτα του τόπου. Βγάζουμε τα κάγκελα και βάζουμε καγκέλια. Τι καημός. Γλέντι, κέφι και άφθονος χορός με οϊκάδες και ευέλπιδες δίπλα στις μπούκες των Λέοπαρντ και τους έλικες των Απάτσι. Θα μοιραστεί μπακαλιάρος Κορδαλιά. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Θα τραγουδήσουν Εφη Θόδη. Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, γλυκά. Εφη Θόδη με την μπάντα του πολεμικού ναυτικού. Σούλα Βαζούρα με την μπάντα της αεροπορίας. Μωρέ τέχεις, ρε να με κι αρρωσταίνεις. Αχ τέχεις, ρε να με κι αρρωσταίνεις. Φιλιό Πυργάκι με την μπάντα της ΑΣΔΕΝ. Σας λεβέντες στα ναπνιού το παλαμπιδί. Και σταρ, ο Γιώργος Μάγκας με το κλαρίνο του τραγουδάει με τον στρατηγό Μιχαήλ Κοσταράκο. Στο τέλος θα κληρωθεί Καναδέζα φορτωμένοι με πατάτες. Καλό τους Έλληνες να ξεκινήσουμε την εξέγερση των Ελλήνων. Στρατός, λαός και άφθονος χορός. Στρατός, λαός, καμένος αρχηγός. Αλ, τίσι και γύρνα μου στροφή. Αλ, Τίση και γύρνα μου στροφή. Τις 25 Μάρτη όλοι στο λαϊκό πανηγύρι στην πλατεία Συντάγματος. Μη λείψει κανείς. Να γαμηθούμε οι Έλληνες μαζί προκειμένου να ξαναέρθει το χαμόγελο. Ο υπουργός που τα διοργανώνει όλα αυτά μαζί με τη Ρένα Αδούρου, βεβαίως δεν είναι μόνος του, είναι και η περιφέρεια, είναι και το Υπουργείο, είναι η πολιτεία γενικότερα. Τριπλή γιορτή λοιπόν, όχι διπλή, είναι ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου, τα είπε εδώ το μήνυμα. Είναι τι άλλο, είναι η επανάσταση για την ανεξαρτησία. Αυτό είναι τρολιά. Τρολιά για την ανεξαρτησία. Η επανάσταση με κάποιο τρόπο έγινε. Η ανεξαρτησία είναι η διαρκή τρολιά σχεδόν 200 χρόνια και βεβαίως δύο μήνες γιατί 25 Γενάρη εκλέξαμε. ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ βεβαίως συμπληρώνονται την Τετάρτη δύο μήνες ακριβώς, 25-25, οπότε έχουμε κάθε λόγο να χορέψουμε. Θα μοιραστεί και μπακαλιάρος μαζί με Σκορδαλιά και κάτι σημαίες έχουν πει, αλλά εμείς μένουμε στα ουσιαστικά. Αυτά λοιπόν εκεί, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2-11-208-200, ξέρετε ποιος απαντά. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, ελκενό, το μηνυμάτο αποστολή στο 54-100. Και έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση. Στούντιο papakirialfm.gr είναι αυτή. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και εντός λίγων λεπτών είμαστε εδώ με το λαό. Σήμερα ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Σαν τσιπαπατικά γιομπαρά. Να φουμαρώ στο παρό, να δώσω ροπηξιά. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει το mail Χαρδούβελη. Καλπή και δουλειά. Ναι, καλμούς που ράβε. Δεν σ' αντέχω πια. Με την καλή έννοια βέβαια. Ναι, κόλλουρ για ρούνα. Δε σαν τε χωριά. Άρχε η βίνη πίτμις. Ουτσιουρτ μάλαρα. Σπίρτο και φωτιά. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα. Με την καλή έννοια βέβαια. Με την καλή έννοια βέβαια. Αν είναι με την καλή έννοια να πάρει πάρα πολλά ηφαισιακά μέτρα και διπλά και τριπλά. Αν είναι με την καλή έννοια. Αν είναι με την άλλη έννοια να μην πάρει κανένα, δεν το συζητάμε. Δεν θα τα συζητήσουμε τώρα. Αυτά τα έχουμε λήξει. Πάντα με την καλή έννοια. Καλησπέρα από την Ιγρήτα Σερών. Είμαστε σε ένα καφενείο κατά πλειοψηφία δεξί, αλίμονο. Καραμανλική, αλίμονο. Σας ακούμε και σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Γιάννης. Τι άλλο θα κάνατε στα καφενεία εκεί πάνω στην Ιγρήτα και ένας ο Κακαού, γνωστός για τις απόψεις του. Σύντροφε μου λέει, υπάρχει μια χώρα που δεν έχει αστέγους και ανέργους, η Κούβα. Αλλά εντάξει, για αντίβαρο αυτού έχει υψηλό επίπεδο παιδείας, συστήματος υγείας κτλ. Και τα λοιπά. Προκατηλημένος γραφικός και εσύ, μονομανής, με παροπίδες. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο παρά μόνο αυτά που θέλεις και τα βλέπεις όλα στραβά. Κάτι τέτοια μηνύματα δέχομαι, γι' αυτό τα λέω. Σήμερα είχαμε την έκλειψη, νομίζω έχει τελειώσει. Σύμφωνα με τα όσα λένε, υπάρχουν πολύ ωραίες φωτογραφίες στο διαδίκτυο και τα κανάλια και οι κάμερες έχουν αποτυπώσει το γεγονός. Αλλά δεν είχαμε το κυρίαρχο, μάλλον δεν ήταν η έκλειψη του ηλίου. Το κυρίαρχο είναι αυτό που λέει ο Μίχελο Γιαννάκης. Γιατί σήμερα έχουμε τρεις συγκυρίες. Ποιάστε την πρώτη. Η πρώτη συγκυρία είναι ότι με την έκλειψη μνημονίου έχουμε την έκλειψη μνημονίου, έχουμε και την έκλειψη ηλίου. Ναι. Και θα σας εξηγήσω μετά. Η έκλειψη μνημονίου. Η δεύτερη συγκυρία είναι, επειδή είσαι Ορθόδοξοι, έχω μάθει και χριστιανοί, σήμερα είναι η τέταρτη χαιρετισμή. Χαιρετίσματα στην πέμπτη αξιολόγηση. Τέσσερις ήταν. Η πέμπτη πάπα. Και η τρίτη είναι η μέρα σήμερα της ευτυχίας. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω την Ανούλα από δίπλα μου. Έτσι. Ανάμεσα σε δύο άνεσες. Σε δύο κορίτσαρους κούκλες. Οι δύο. Λοιπόν, είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί την ημέρα της ευτυχίας αρχίζει επιτέλους η δημιουργική ασάφεια και γίνεται δημιουργική ανατροπή με ευτυχή κατάληψη. Δεν είπε κατάληξη, είπε με ευτυχή κατάληψη. Είναι πολύ καθαρό, το έχω ακούσει και με ακουστικά. Σας το υπογράφω. Ποιο κανάλι δεν έχει αξιοποιήσει το Μιχελογιαννάκη ακόμη? Όλα αυτά τα είπε στην Άννα Μπουρσδούκου νωρίτερα. Έχει και την Άννα Καραμαλή δίπλα του, γι' αυτό και οι δύο άνες. Ποιο κανάλι που ψάχνει σατυρική εκπομπή δεν έχει πάρει το Μιχελογιαννάκη με συμβόλαιο αποκλειστικής απασχόλησης, καμιά τριετία, γιατί τέτοιο ταλέντο θα το διαλέξουν σίγουρα. Το έχει προλάβει βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορεί να του τον πάρουν και να τον χάσουμε. Οπότε τα κανάλια που φτιάχνουν το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν αυτή τη στιγμή είναι καλό να μεριμνήσουν. Ναι. Αποστολή. Έλα. Να σου πω, σας κάλεσε το διάγγελμα ο Τσίπρας, ρε γαμώτο. Τι κρέμα. Εμάς. Χαρά μας να γίνεται η εκπομπή κάθε μέρα όλο και πιο σατυρική. Έλα μωρέ που έχει σάτυρα ο Τσίπρας. Τι να σατυρήσει από τον Τσίπρα. Δεν έχεις να σατυρήσει, παιδί μου, από τον Τσίπρα. Είναι σάτυρα μόνος του. Άκου τι λέει. Ο Τσίπρας είναι σάτυρα μόνος. Άκουσέ τον, α. Ναι. Ελληνοφρένεια εκεί. Ελληνοφρένεια, τσιπροφρένεια τώρα, άστα. Αυτό λέω, αναρωτιέμαι κι εγώ. Εδώ και 15 λεπτά έχετε τον τζιπ. Άσε με, παιδί μου, ανοίξανε την ΕΡΤ, κλείσανε την Ελληνοφρένεια. Αν είναι δυνατόν, διαμαρτύρομαι. Κι εγώ, εντόνως. Τι θα κάνεις? Να γίνεις φεμέν και να βγάζεις τα στήθια έξω, μωρή. Και να γράψεις Ελληνοφρένεια σε κάθε βυζί. Να κάνεις το τσολιαδάκι στο ένα, τον παλούρδο τον άλλον. Φεμέν του κόλου. Και κόλο βγάλε. Και κόλο. Είπε τώρα ο Τσίπρας ότι δεν μεταφράστηκε το νομοσχέδιο, αλλά γράφτηκε στα ελληνικά κατευθείαν. Μάνι, μάνι, να λιγότερες θέσεις εργασίας. Τόσοι μεταφραστές δουλεύανε, κύριε Γάμε, δεν το σκέφτηκε αυτό. Α. Τι είπα, ο πάλι. Μεγάλη σοφία. Να γιορτάζει 17 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, εγώ έχω να πω του Τσίπρα μια κουβέντα. Να πει τη Μέρκελ ότι θα έρθω στη Γερμανία την ημέρα που έχει καλέσει το Γερμανοτσολιά Σαμαρά την ίδια μέρα και την ίδια ώρα να κάνουν το τρίγωνο του διαβόλου. Και έχω να σας πω στους Γερμανούς, κάποτε ο Χίτλερ είχε πει ότι έπρεπε να συνθηκολογήσω με την Ελλάδα και όχι με Βουλγαρία, Αλβανία, Τουρκία και Ισπανία. Αλλά ήρθε μετά ο Πρέκας και είπε: οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συνθηκολογούν. Και τέλειωσε η ιστορία. Οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συνθηκολογούν! Αυτά. Άντε, γεια. Ναι. Έλα, Αποστολή. Τι κάνεις? Καλά και εμείς εδώ. Διώχνουμε δουλειές, πολλή δουλειά. Διώχνετε? Ναι, ναι, έχει ανοίξει η αγορά πάρα πολύ. Εντάξει, λογικό είναι. Τώρα με πρώτη φορά αριστερά δεν θα άνοιγε δουλειά. Κάστα να πάνε. Δεν το περιμέναμε τόσο καλά. Εντάξει, να σου πω. Ναι. Έχεις πάρει εσύ τσέκ αξιοπρέπειας? Πώς δεν έχω πάρει? Δηλαδή μη διακινητική αξιοπρέπεια, έτσι τώρα κινδυνεύεις και πολιστές. Καλύτερα κόβεις ένα τσεκάκι αξιοπρέπειας, τελειώνεις, πληρώνεσαι, γεια σας. Ούτως ή άλλως και στο σούπερ μάρκετ με αξιοπρέπεια ψωνίζω. Πατάς και το πιν. Ένα τέταρτο φέτα αξιοπρέπειας κτλ. Καλό είναι. Ναι. Να του πεις αυτού του μ***α που πήρα από την Κρήτη που λέει ότι η Κρήτη γύρει έτσι, ότι το ίδιος. Δεν πιστεύω να είσαι από την Κρήτη. Αυτό το κολόπεδο που σε πήρε και πρόσβαλε την πατρίδα μου. Πατρίδα σου είναι η Κρήτη. Εμείς είμαστε πάλι φορτηγατζίδες και άντρες, όχι σαν και αυτό το κακεκτικό. Τώρα το φορτηγατζί σαν νερί λίγο, το άλλο αλλά οκ, okay, εντάξει, ό,τι γουστάρεις. Ας σαν άλλο και εσύ με κα***λει. Γεια σου, ρε Αποστολή. Γεια σου και σένα. Δεν θα ξανακούσω μ***ς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κολοτούμπες. Δηλαδή. Πρέπει να κλείσει το ραδιόφωνο τότε. Αυτή την ώρα είμαι έτοιμος να τα σπάσω όλα. Κολοτούμπα, ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Και όποιος τολμήσει ακροατής να ξεκινάει να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μήπως θα γυρίζει και αυτά θα τον κλείνει. Πιο γρήγορα από τη Λουκά, όχι όπως τη Λουκά. Α, πιο γρήγορα λες. Πιο γρήγορα. Το κλείνω και παρεξηγημένο τύπου ότι όχι να μου πει και τέτοιο πράγμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, μπράβο. Α, θα το κάνω, το έχω. Μπορώ να το παίξω αυτό το ψεύτικο πολύ εύκολα. Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί ο Θήμιος τα έχει τόσο με τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχει λόγο, ε. Όχι, δεν έχει λόγο, κανένα λόγο. Κάποια μέρα η Χρυσή Αυγή θα είναι πρώτο κόμμα και θα κυβερνήσει. Ούστα από εδώ χάμω βρωμόγρια. Άνα χαθείς, μαλάκα. Ναι. Βρωμοκουμούνια, μαλάκες, αρχίδια. Ούστα από εδώ χάμω συχαμένη. Έρχεται η πηγάδα. Εκτός από το να επιτίθεται στους διαφόρους βουλευτές όπως της αρέσει να κάνει ή στην προηγούμενη κυβέρνηση όπως επίσης αρέσει να κάνει, να ασχοληθεί λίγο με το πραγματικό της έργο. Και το πραγματικό σας έργο, κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι να κάνετε τη δουλειά σας. Άλλος πως μπορείτε πάντα να παραιτηθείτε από πρόεδρο της Βουλής, να γίνετε ένας απλός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να βάλετε έναν άλλο χριστιανό εκεί πέρα πάνω, ο οποίος να ασχολείται με τα πραγματικά θέματα της Βουλής. Έχετε και να... προτίμηση επί του θρησκεύματος για το ποιος θα είναι στην έδρα? Ατυχήσατε, κυρία Κωνσταντοπούλου, ατυχήσατε. Και μετά είπα αυτό το πολύ ωραίο ότι έχω δώσει μάχη στη ζωή μου, η Ντόρα βεβαίως. Το άλλος πως, όπως είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, απευθυνόμενη στη ζωή, άλλος πως. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος και αυτός από κάτω έχει συγχυστεί αρκετές φορές με την ζωή Κωνσταντοπούλου και χτες δεν θυμάμαι τώρα αν τον σύγχυσε η ζωή ή κάτι άλλο ή τον σύγχυσε η ζωή Κωνσταντοπούλου ή η ζωή γενικώς, η ζωή που ζει, η ζωή που δεν ζει γιατί θα ήθελε να είναι πλανητάρχης ή κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει δεν του κάτσε και βλέπει ένα κόμμα μαραμένο σαν τα γιούλια. Πάνω σε αυτή την τσαντίλα θυμήθηκε μια παλιά ένδοξη στιγμή του Ευάγγελος Βενιζέλος και θα τη θυμηθούμε τώρα όλοι μαζί, γιατί αν δεν το λέει συνεχώς ο ίδιος είναι σαν να μην υπάρχει. Και μου μιλάτε μένα για συσχετισμούς με τους εταίρους? Όταν, κύριε Βούτση, εγώ έδιωξα την Τρόικα από το γραφείο μου στο Υπουργείο Οικονομικών την 1η Σεπτεμβρίου του 2011, το κόμμα σας έλεγε ότι αυτό δεν έχει προοπτική. Να την κάνουμε εθνική εορτή την 1η Σεπτεμβρίου του 2011, όταν ο Βενιζέλος είναι και τίτλος βιβλίου. Όταν εγώ έδιωξα την Τρόικα. Την έδιωξε 1η Σεπτεμβρίου, 2 Σεπτεμβρίου ήταν εδώ ξανά η Τρόικα με ένα πακέτο δυσβάσταχτο. Ήταν τότε που δεν θα παίρνανε μέτρα, θυμόσαστε, αλλά τα παίρνανε τα μέτρα κάθε εβδομάδα όλο και περισσότερα. Έχουμε μια πρόσκληση και πρέπει να την μοιραστούμε εδώ. Συμβαίνει στην Ηλιούπολη. Οπότε, άμα συμβαίνει στην Ηλιούπολη, αξίζει να ανακοινωθεί. Το παράρτημα Ηλιούπολης της Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όλα μαζί. Σας προσκαλεί το Σάββατο, αύριο, 21 Μάρτιο 2015, και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, του Δημαρχείου προφανώς, ναι, στην εκδήλωση αφιέρωμα στους αγώνες του λαού μας από το αλβανικό έπος έως τις μέρες μας, δοσμένο μέσα από σπάσματα του έργου. Μέσα από αποσπάσματα του έργου του Οδυσσέα Ελίτη, άξιον εστί. Θα υπάρχει ομιλία εκπροσώπου της ΠΕΑΕΣ ΔΟΥΣΟΕ Ηλιούπολης, βίντεο, μουσική, τραγούδι, θεατρικό αναλόγιο βλέπω και τιμητική διάκριση αγωνιστών εθνικής αντίστασης. Κομμουνιστές που θυμούνται τα των κομμουνιστών. Αυτό είναι, για όποιον ενδιαφέρεται λοιπόν, στο θέατρο του Δημαρχείου, 18:30 ώρα, αύριο στην Ηλιούπολη. Τι έχουμε τώρα, λαό. Θα ακουστεί η αλήθεια, είτε θέλει. Εμείς θα πάρουμε την ντούκα και θα γυρίσουμε από γειτονιά σε γειτονιά. Να ενημερώσουμε αυτό το δόλιο το λαό με τα ψέματα, πώς τον έχουν παραμυθιάσει. Δεν αφήσουμε έτσι τα πράγματα. Πες μου ότι είπα αλήθεια για Κουμπάτο, ότι θα ανέβει σε φορτηγό με την ντούκα. Θα ανέβει σε φορτηγό, ναι, ο γύφτο. Θα είναι μόνο του ή θα είχε παρέα. Ποιον? Του υπόλοιπου, από αυτού του Ιδάδωνη, ξέρω εγώ. Ιδανικά με παρέα, αλλά δεν μπορώ να το παραγγείλει αυτό, θα ήθελα. Ναι, ρε φίλε, πώ θα πάμε για να συζητούμε για να ρίξουμε ντομάτε. Δρομολόγιο πε του να βγάλει, φυλάκια. Γεια σου, καλή μου Αποστολάκη, ο γυμναστηριακός είμαι. Γεια σου, φίλε γυμναστηριακέ Σαμαρικέ. Το σκηνικό με το πιτζιρικά δεν πρόκειται να λήξει ποτέ. Να ξέρεις ότι οι χιμπατζίδες γεννιούνται χιμπατζίδες και διαμορφώνονται και από χιμπατζίδες γονείς έτσι. Αυτό το σκηνικό σου λέω για τα Γιάννενα. Βέβαια, χιμπατζίδες ναι. Δεν είναι μόνο οι γονείς των χιμπατζίδων, έτσι. Ίσως ναι. Χιμπατζίδες χειρότεροι κιόλας είναι οι γονείς ναι. Των παιδιών που δέχονται το μπούλινγκ ναι. Από τους χιμπατζίδες. Ναι, φιλαράκι μου, και πρόσεξε να δεις, επειδή με έχεις κόψει διαφορετικά εμένα, η γυμναστική να ξέρεις βοηθάει πάρα πολύ στην αυτοπεποίθηση. Αυτό έχω να πω εγώ στους πιτσιρικάδες. Τα γυμναστήρια μέσα θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δεν θα έχουν καμία διάθεση να τσακωθούν με κανέναν. Στις βιβλιοθήκες μέσα να δεις. Ναι, και στις βιβλιοθήκες, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, μαζί σου. Και εγώ είμαι κατά της βίας και αυτά τα γαμπάκια που το παίζουν άντρες που αναγκάσαν τον πιτσιρικά και αυτοκτόνησε που υπάρχουν παντού. Γιατί άκουσα τώρα έναν που είπε και για το στρατό. Ναι, βέβαια, μπερδεύουμε λίγο γιατί το έχεις και εσύ λίγο έτσι ότι βία είναι όταν βγαίνεις από το σπίτι αυτό που γίνεται στον δρόμο, στην Αλάνα. Ε. Το μέσα στο σπίτι δεν είναι βία ό,τι βιώνει ο καθένας. Βεβαίως είναι βία. Εγώ θέλω να πω ότι μόνο με τη βοήθεια άλλων μπορεί να το κάνει. Και όσα παιδιά μ' ακούνε τώρα και αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά, να ζητήσουν βοήθεια από φίλους, από γνωστούς. Να κάνω μια ερώτηση. Η στήρωση στα ανθρώπινα ζώα έχει επιτραπεί ή όχι ακόμα? Αυτό να σου πω, είμαι υπέρ, φίλε, γιατί ο χιμπαντζής πραγματικά πιστεύω ότι είναι από το DNA. Δηλαδή από μ***α πατέρα θα βγει και ένας μ***α γιος. Καστράτο όλοι, άμα είναι έτσι. Άμα δεν το έχει, άστο. Ριαλική. Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που λέει στην ελληνοφρένεια με τα bullying, να κοιτάξετε λιγάκι αυτό που συμβαίνει στο στρατό. Διότι το 85, και ας μην κάνουν οι υπεύθυνοι ότι δεν γνωρίζουν, το 85 στο στρατό πάνω στις σφαίρες είχαμε 3 νεκρούς και πολλούς τραυματίες από αυτό το πράγμα. Κοροϊδεύαν Φαντάρο, ο οποίος πήρε το ευνή και τους βγάζωσε όλους. Ας το ψάξουν αυτό το 85 και ας το αναφέρουν. Ναι, γεια σου Αποστόλη. Γεια σου και εσένα. Έχω γίνει έξαλλη με όλα αυτά που ακούγονται όλη μέρα για το bullying. Τι είναι το bullying, γιατί εγώ κατάλαβα ότι αυτό είναι βασιστικό. Δηλαδή, άμα του δώσουμε άλλο όνομα, αποποιούμαστε την ευθύνη μας. Όταν αφήνατε τους χρυσαυγίτες και βαράγαν τους αδύναμους μετανάστες, αυτό τι ήταν, δεν ήταν bullying? Ή πιστεύουν τα παιδάκια τους θα μείνουν έξω από αυτό? Αυτό δεν ήταν φασισμός? Αυτό πάντα δεν ήταν φασισμός? Δεν το ανεχόντουσαν παλιά στο στρατό αυτό? Στην εποχή του καραφασισμού του στρατού? Δεν το ανέχονται στις γειτονιές τους? Όλοι αυτοί που λένε να πάρει το μετανάστη σπίτι σου. Εγώ λοιπόν τον παίρνω το μετανάστη. Σπίτι μου. Αυτοί να πάρουν τα πτώματά τους και τα καθήκια που μεγαλώσαν για παιδιά τους. Μπας και ξυπνήσουν τα βόδια και καταλάβουν τι είναι bullying. Που κατεβήκανε στην Κρήτη 5 κολομπάσταρδοι φασίστες και κάναν 5 φατρίες και κάναν τσοχλάκι όλους τους κριτικούς. Γιατί αυτό κάνανε. Υπερήφανη Ελλάς, τι κοπρίθες κουβαλάς και ποτέ σου δεν θα μάθεις πόσα τρως και πόσα χάθεις. Ποτέ δεν πεθαίνεις, αλλά ποτέ δεν μαθαίνεις από αυτά που παθαίνεις. Τι κάνεις τώρα, καλά? Καλά, μια χαρά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε παραγγελίες, λαός, όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Κατερίνα Κρυβοπούλου και στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Παραγγελία, ρε φίλε. Άντε. Αυτά που λέγει ο Βαρουφάκης, το πλεόνασμα και το ένα και το άλλο, το φλού και το ένα και το άλλο, θα βάλει στο Χατζηχρήστο που να λέει θυμάσαι τη κακομοίρα που γινότανε. Ναι. Λες να λέει έτσι, που του λέει να παντρευτεί η άλλη και λες να λέει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Μπορείς? Άντε μπρος. Μάρσο, μιλάτε. Σου λέει, καταλαβαίνουμε το οικονομικό σκεπτικό που μας παρουσιάζεις, Γιάννη Βαρουφάκη, Υπουργέ Οικονομικών της Ελλάδας. Τι κάνετε? Καταλαβαίνουμε το οικονομικό σκεπτικό ότι δεν μπορείς να έχεις 4,5% πλεονάσματα πρωτογενή τα επόμενα 10 χρόνια και σου λέει. Σου λέει ότι μου λέει μήπως. Συμφωνούμε. Αλλά ξέρεις κάτι. αν να το περάσουμε τώρα, εάν βάλουμε ένα νούμερο εκεί μέσα ή να πούμε ότι καταργείται η προηγούμενη σας δέσμευση, απλά δεν θα περάσει σήμερα. Σου λέει για να το περάσουμε εμείς από τη Βουλή μας. Σου λέει. Είναι καλύτερο να το αφήσουμε φλού. Θέλω αφιέρωση το βίντεο όταν ήσουν τότε στο Sky, στους κατανόμαστους, που είχε κάνει μια συνάντηση του Τσολιά με τον Τσίπρα, το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Δεν έχει πολύ καλό ήχο, θα βάλω ένα κομματάκι. Μία συντιστός, μία συντιστός. Καλά. Πρόεδρε, πάμε ένα Αντάρτικο. Αστραφτή ο Λίμπος, αστραφτή γιον, όλοι αστραφτή. Δεν το ξέρεις, δεν το κοιμάται καλά, μου έχεις καλά. Μα θε μου τραγούδι, μα θε μου τραγούδι. Ένα τραγούδι. Δεν το ξέρεις καλά το Αντάρτικο. Ε, λίτο χρένια. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Όλοι μαζί. Καλή επιτυχία, πρόεδρε. Εύχομαι αυτοδυναμία. Την εύχομαι στο στεπάκι μας. Έλα ρε φίλος. Πακ ταξικότητα ρε φίλε. Ταξικότητα φίλε σκατά. Πακ ταξικότητα. Πακ ταξικότητα. Ταξικότητα παντού, παντού ταξικότητα. Πότε ήταν δεν το θυμάμαι, άμα το βρω θα στο βάλω. Ναι. Έλα ρε Αποστολή, τι γίνεται? Έλα, τι κάνεις? Έλα. Ναι, ναι, καλησπέρα, πες μου. Πήρα να σου πω το πόνο μου. Ναι, ναι, τι, γιατί πονάς? Ταξικότητα φαίνεται ακόμα και στην ομάδα του εκπαίδευση, ρε εσύ, αν είναι δυνατόν. Τι είναι ρε εσύ, που πονάς? Ταξικότητα, λέω, φαίνεται ακόμα και στην ομάδα του εκπαίδευση. Ταξικότητα. Ναι. Είναι μη σου τύχει ταξικότητα, ούτε στον εχθρό σου. Ναι, τέλος πάντων. Δηλαδή, άμα ήταν κάτι να σου τύχει, να μην ήταν αυτό. Έλα, ξεκόλα. Μακριά ταξικότητα, μακριά. Παιδί μου, τώρα σοβαρά σου μιλάω. Για πες. Για να σπουδάσω, ας πούμε, στο AA, είναι η καλύτερη αρχιτεκτονική στο Λονδίνο, στην Αγγλία γενικότερα. Αμπά. Θέλει 19.000 ευρώ του χρόνου, έτσι. Άμα είναι έτσι τότε ταξικότητα και πάλι ταξικότητα. Άκου, υπάρχει και ένα άλλο στο Kingston, ας πούμε. Στο Kingston. Το οποίο πληρώνει 4.500 ευρώ. Τίποτα, πάει στο διάλογο, σιγά. Ναι. Εντάξει, και εκεί πέρα, ας πούμε, πηγαίνουν προφανώς αυτοί που μπορούν να πάνε, έτσι. Και δεν ξέρω, δεν έχω να δώσω. Ξέρεις γιατί, είναι θέμα ταξικότητας, πιστεύω. Ναι, καταραμένη ταξικότητα, σκατά. Σκατά ταξικότητα. Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να σοβαρευτεί εσύ ποτέ. Προσπαθώ. Ταξικότητα, φακ ταξικότητα, φακ. Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή. Ρίχτην. Πρώτα απ' όλα, εθνική ανάταση και εθνική εορτή. Από την ταινία Παπαφλέσσας, είναι ο Παπαφλέσσας που λέει νικάμε αδέρφια και στη μάχη, και ο Κολοκοτρώνης που λέει Έλληνες, Έλληνες. Θα βάλεις αυτό, θα βάλεις τον Τζίμπρα να λέει Μάντα Μέρκελ και το Φίβο Δελιβοριά από το τραγούδι μαζί με τα Ιμισκούμπρια. Έκανα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ. Και τώρα ζεσουί, bonjour, de close, notre dame. Ακριβώς. Έλληνες, Έλληνες! Πώς κάνετε έτσι, μωρέ, για 10 παλιότουρκους που μπήκα στα μωριά? Εσείς δεν είστε που τους νικήσατε στο Βαλτέτσι? Εσείς δεν επαντήσατε το κάστρο στην Τριπολιτσά? Αυτή ήταν πόλεμη, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Και δεν μιλάτε. I believe, we believe, that Madame Merkel put Euro and Eurozone in a big danger. Madame Merkel. Έδωσα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ. Και τώρα σε σου λίγο είτε πρόστιμο το εντάμ. Έδωσα τα πάντα για σένα, ναι, Madame Merkel. Και τώρα σε σου λίγο είτε πρόστιμο το εντάμ. Μία παραγγελία για την επόμενη Παρασκευή. Το Τσίπρα να λέει η ελπίδα ήρθε. Και μετά στίχους από το άσμα ασμάτων του Καμπανέλη. Μην είδατε την ελπίδα μου, την είδαμε σε μακρινό ταξίδι. Μην είδατε την αγάπη μου, τη λέει. Ναι, ο Τσίπρας την ελπίδα περιμένει. Μην είδατε την ελπίδα που. Μην είδατε την ελπίδα που. Μην είδαμε την ελπίδα που. Σε μακρινό. μακρινό ταξίδι. Οπότε χαιρετίσματα. Βάζει τον Άδωνη να λέει ότι όσο σε βρίζουν είσαι ο καλύτερος, οπότε βάζει τα μπινελίκια που σου χώνουμε οι φίλοι μας. Θα σου πω κάτι, θα το ξέρετε αυτό. Μπορεί να μην αρέσει να το λέω, αλλά είναι δυστυχώς η αλήθεια της ιστορίας μας. Στην Ελλάδα, αν δεν σε βρίζουν, πρέπει να ανησυχείς πάρα πολύ. Να ανησυχείς. Ο καλύτερος δείκτης επιτυχίας στην Ελλάδα είναι πόσο σε βρίζουν. Εσύ είσαι μεγάλος αλυταράς. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε οι βλαμμένοι. Εσύ και ο Καλαμούκης είσαστε οι δύο αλήτες. Οι ανάπηροι σε όλα, σε ράδια, σε τι, όλοι οι ανάπηροι, οι αμάξιοι και οι βρωμεροί στο στόμα. Έστε διέλο. Παλιό αλήτες με ξεφτυλισμένοι άνθρωποι. Αγαπητοί κολόπελο. Ρε κολόπελο, όλο τον κόσμο βρίζεις. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Δεν γάμισε μωρέ μαρκα. Αρώτα τη μάνα σου ρε μαλάκα. Μαλάκα. Άντε και γαμίσου ρε. Ακούς να πάτε να γαμίσετε μαλάκα. Τι ώρα? Όλες τις ώρες. Δεν πρέπει σε λιγάκι ρε. Θα σε γαμίσω σου λέω. Όλο υποσχέσεις. Άντε να γαμίσεις αλήτη. Ναρκωμανή αλήτη. Αγαμίσετε. Ασύχτη μαλάκα. Έλα ρε φίλος, ωραία μουσική σήμερα. Πώς την είπαμε την πάντα? Villagers of Ioannina City. Θα το βάλουμε ολόκληρο άλλη μια φορά. Θα στο βάλω την Παρασκευή.